ونشهد أن سيدنا نبينا مولانا محمدًا عبده ورسوله جل الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وذرياته وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ادعي إلى ربك راضية مرضية وادخل في عبادي وادخل جنتي. صدق الله العظيم. دوستوں کو ابھی ذہن میں بات آئی ہے کہ اللہ کے متعلق بیان کروں تو کتاب صاحب نے معافت کو دیکھا جو اللہ کا بیان سب سے آخر میں کیا انہوں نے اس سے معلوم ہوا کہ نظا کی ایک حیثیت ہے اللہ کی نظا کچھ مجھے یہ خاص مقام ہے اس کتاب کو رہنا ہے کہ باپا ختم کیا ہوا ہے بلبوہ ہے جیسا کرتا رہا ہے بیان فرمایا ہے میں نے سوچا ہے یہ رضا کے بولتا کہ قرآن ہی سے جو نے بیان کر دوں اس کتاب کے بجائے رضا کے مطابق اللہ نے جو بیان فرمایا ہے وہ زیادہ اوسط اور زیادہ قابل کرا ہے اس طرح پر اس کتاب میں نے یا دیکھا میں نے بھی سنا چکا ہوں گا اس وقت بھی یہ سناؤں گا لائن ہے کہ ہمارے علماء نے جو تفسیر میں ان الفاظ کی شرح کی ہے اس سے بڑھ کے اور شرح کیا ہو سکتی ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب بڑا صاحب کی کوئی پیارو بران میں جو تشریح ہے اس سے بڑھ کے ہم تشریح کیا کر سکتے ہیں اس طرح پڑھتے ہیں معمول عموماً تفسیر بیان کرنے کا نہیں ہے تفسیر سنانے کا ہے تفسیر سناتا ہوں جو اچھا دو مرتبہ آٹھوں نے سنا چکا ہوں معمول مجھے تفسیر سنانے کا ہے کرنے کا نہیں ہے کیونکہ سنانے میں محنت بھی سنانے کی ہے کچھ تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب جو لوگ تفسیر بیان کرتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں ان کا بہت سے تفسیروں کو دیکھتے ہیں آنے کے بعد کوئی بھول بھی جانے ہوں گے سوچتے ہوں گے کہ ارے میں نے یہ تو جانے نہیں کیا یہاں ان سب چیزوں کا اہتمام نہیں ہے ساری سب بات ہماری ہے آپ کمزور ہیں سب چیز میں آسان کہ اس کو بھی آسانی میں نے اختیار کر دیا ہے اور یہ طریقہ ہے جو بادشاہ چلا تھا وہ تفسیر کے ہی بیٹھے اور سناتے تھے اس میں ایک قول آپ یاد کیجیے گا دو قول یاد کریں گے اور یہ دس قول ہے یہاں تو سب دس قول آ جائے گا سامنے کہ نہیں آپ نے حافظ رہا ہو تو ایک چیز ضرور بھول جائیں گے یہ جو چیز لکھی ہوئی ہے اسے کوئی اشار ہو سکتا ہے اس طرح کا اپنا معمول بھی وہی ہے تو رضا کے مطابق اس میں خوب ہے اس جنا میں قلب کے بارے میں ہے ظاہر اسی چیزوں کی ضرورت ہے نفس موجود میں اتنا ہی ضرورت ہے اور اس کے جو منافع ہیں جو وجود ہیں اس کو سننے سمجھنے کی ضرورت ہے جسے واضح طور سے بیان کر دیا ہے اخیر آیت ہے یا ایسا تو ہر نفس مطمئنہ ان جو علاقت میں شراب یا سب مرضی بہت پوری بازی بہت پوری جنتی کسی کی تشریح ہوئی تھی جس کے اوپر تبھی مہاراج کی تشریح فرما رہے ہیں مفتی صاحب فرما رہے ہیں جہاں مومن کے روح کو نفس مطمئنہ کے نفس خطاب کیا گیا ہے وہاں پہ یہ کہ روح جس سے نکلو چلو مل عالم ہے نہیں یہ نہیں کہا یا ایوہ روح یہ نہیں کہا روح نہیں فرمایا نفس مطمئنہ نہیں ایک نئی بات ہوئی اب ایک بات ہے کہ ان میں کوئی نقطہ نہیں ہے انوکھا ہے ہمارے ذہن میں آپ سے جو نہیں کہا ایسا جدید سمجھ میں آتا تفصیل دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. یا ایوہا یا ایوہا روح نہیں کہا, اے روح چلو نکلو بدن سے نکلو, بدن کا تعلق روح سے ہے. کہنا یہ ہے کہ اے روح نکلو آگے بڑھو. نہیں, کیا فرماتے ہیں, یا ایوہا نفس المطمئنہ, روح کو نفس مطمئنہ سمجھے. یہ جو ہوتا ہے ہم کو بھی نہیں بتا, اب آپ لوگ بڑھ کر سمجھ رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ روح کا چابی کے کیا خیال کیا ہے بھائی, ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. یہاں سے جب بڑے آلہ میں جانا ہے تو روح جائے گی کہ بدل نہیں جائے گا اور کیا چل جائے گی. تو پتائی سے یہ کہا کہ یہ کہتے ائی جو ہے روح اس دن لو تو یہاں سے دنیا سے نکلو, جلدی جانا نہیں چاہتا تو روح ادھر جانے, بدن سے روح نکلنے کے نہیں کہتے. اب مطمئنہ ہے وہی کہتے ہیں کہ روح کو نکلنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, پیسوں کی ضرورت. ماں کی پیش نکالنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں پڑتی. صاحب علی کا مزاج اس دنیا سے اتنی محبت ہے کہ جلدی جانا نہیں چاہتا یہاں سے مرا کا, اور ماں کے پیش نکلنے کے لیے کہیں نہیں آتا ہے پیسے مقرر ہونے کا. تو ماں کے پیش سے زیادہ محبت آدمی دنیا سے روح کو ہوتی ہے. ماں کے پیش نکالنے کے لیے ملائکہ مقرر نہیں ہے, اور دنیا سے نکالنے کے لیے ملائکہ مقرر ہے. ماں وہاں کی دنیا سے محبت ہوتی ہے, انبیاء کو بھی ہوتی ہے, اولیاء کی ہوتی ہے, ان کی سارے الگ ہیں. لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سکرات آئے, ظاہر بات ہے کہ حضور نے سکرات سے پناہ بھی مانگی, پھر افضل الانبیاء سکرات میں مبتلا. اس کی وجہ اور مانتے ہیں کہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے غائب درجہ تعلق تھا, وہ بھی تو دنیا ہی کی ہے, اس طرح پر سکرات مانگ کیے گئے. حضور کو بھی رنگ تھا دنیا کی جانے کا. بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری روح کو نکلنا ہے یہ آسان فرمائے اور عزت کے ساتھ جانے. اللہ مینی اصل عیشت نقیت وہ میت سبیت وہ مرد نگر مفلی ہوں والا فاتح. ہمارے حضرت نے بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا, میں بلایا خان خان کے لوگوں کو کہا میرا نام لے کر کے دعا کیا کرو, یہ دعا جو پڑھا میرا نام وسیم اللہ کا نام لے کر کے دعا دیا کرو, ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں. اللہ میری اکثر عیشت نقیت وہ میتن صدیت وہ مرن تن کر مخلی ہوں والا فاضح. اے اللہ میں خوبی عیشت نقیت کچھ اور زندگی چاہتا ہوں, یہ ترجمہ بہت اچھا کیا ہے, عیشت نقیت کچھ اور زندگی چاہتا ہوں, کچھ اور زندگی میرے دوستو. گھر کے معاملات ہیں, مدرسے کے معاملات ہیں, باہمی معاملات ہیں, اس کے اندر اگر خوشگواری رہتی ہے تو آدمی مطمئن رہتا ہے, سکون رہتا ہے. تھوڑی سی بات کوئی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اتنا سکون غائب ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارے اللہ فرمایا کہ اللہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں جو سلامتی کی ہو, خوشگواری, امید ادن سڑی ادن, اور ایسی موت چاہتا ہوں جو ڈھنگ کی ہو, میرا تجربہ بھی اچھا کیا ہے. عیشت نقیت وہ میت دن سبھی دن ڈھنگ کی موت چاہ رہا ہوں. اور واقعی یہ جو موت ہو رہی ہے ہم لوگوں کے اسپتال میں, ہمارے تو اثر ڈھنگ کی نہیں, اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. میں تو اپنے لڑکے سے کر دیا, جو لوگ دیکھ چکا میں اپنے ہنسیا کو اپنے لڑکے کو مرغا ایسی صورت نہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ خوشگواری کے ساتھ روح نکل جائے اپنی جگہ پر پہنچ جائے. میت دن سبھی دن وہ مرد کر لگا یا مخنی ہو والا فاتح, ایسا دبنا چاہتا ہے جس میں فضیحت نہ ہو, ذلت نہ ہو. سفر کے لیے تین چیزیں کی ضرورت پڑتی ہے, ایک چیز کی راحت ہو, سراغ ہو اور عزت ہو. راحت کے ساتھ سفر ہو اور بہت سکرات نہ ہو, مطلب کہ آرام کے ساتھ موت ہو, راحت ہے اور جلدی سے ہو, اور پھر اس کے بعد عزت ہو. کہتے ہیں بہت اندھکاری باپ بیٹھ گئے اے سی میں, راحت سے گئے جلدی سے پہنچ گئے بمبئی, لیکن ٹکٹ نہیں ہے تو پکڑ میں آئیں گے تو عزت رہی, اس وقت سے سفر کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے، سفر راحت سے ہو اور سوراخ کے ساتھ ہو. جتنا لیٹ ہو سکتی گاڑی، جتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں لیٹ ہو جاتی ہیں، چار گھنٹہ لیٹ، پانچ گھنٹہ ڈیزل رہ جاتی ہے، کوئی اشارہ آ جاتا ہے اس لیے لیٹ ہو گئی گاڑی. میں معلوم ہوا کہ سفر کے لیے راحت کی بھی ضرورت ہے، سوراخ کی بھی ضرورت ہے اور عزت کی بھی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو اس سفر آخر میں تینوں چیزیں عطا فرمائے، راحت ہو. مشقت کوئی مطلوب نہیں ہے، مشقت مطلوب نہیں ہے، مطلوب تو راحت ہی ہے. اور ایک جگہ پڑھ رہا ہے یہ بھی مطلوب نہیں ہے، آگے بڑھو اور جانے کے بعد تمہارا استقبال ہو، اعزاز ہو، احترام ہو. کالی جھنڈی کا دکھا دی جائے یہ عزت نہیں ہے. کچھ عزت کیا ہے؟ زبردستی کی عزت ہے، لیکن یہ عزت کیا ہے؟ کوئی یہ دبا دے یہ عزت وہ ہے. یہ ملائکہ کہتے ہیں کون آ رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کریم ابن کریم آ رہا ہے. اور عزت کا لوڑ یہ ہے کہ کون آ رہا ہے؟ ہم نہیں ابن نہیں آ رہا ہے، یہ عزت کیا ہے؟ تو ہمارے حضرت کی دعا بڑی جامع ہے. تمام خانقاہیوں نے کہا یہ دعا ہمارے لیے کرے، اللہ اصل عیشت النقیت وہ میت الطبیت وہ مرد دن غیر مخلی ہوں ولا فاض. بارہ عیسو میں کہہ رہا ہوں یا ایت النفس المطمئنہ، فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے روح نکلو، بلکہ نفس یہ وہ روح جو اپنے کو سدھار کے ہے. اب روح کہیں جانے کے نہیں ہے بلکہ نفس مطمئنہ کہیں جانے کے لائق ہے. اللہ نے اعزاز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رقب دیا اس روح کو نفس مطمئنہ کا، بہت بڑی بات نعمت ہے. یہاں مومن کی روح کو نفس مطمئنہ کے در سے خطاب کیا گیا. مطمئنہ کے لفظی معنی ساکنہ کے ہیں، مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر آپ کے اطاعت سے سکون قرار پا گیا ہے، وہ نفس مطمئنہ ہے. روح ہی کو خطاب ہے، لیکن وہ روح جو نفس مطمئنہ ہو چکا ہے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ کے اطاعت کر کے، اللہ کی فرما بازی کر کے اپنے کو سدھار لیا، اب روح کہہ جانے کے نہیں ہے لیکن نفس مطمئنہ کہہ جانے کے لائق ہو گیا ہے. مجھے اتنا بھی سوچا ہے نا، کتنی دنوں سے میں بھی بیان کرتا ہوں، کبھی یہ دن میں نہیں کبھی نہیں آیا تھا یا اللہ نفس مطمئنہ. اب یہ جو سمجھتا ہے جو جلالین بڑے کافی ہے، تفسیر کا حق ہو گئے جلالین، اس کا حاشیہ دیکھا بھائی جائے. ارے بہت دیر میں ہے قرآن میں نہ تن کر دیا جائے ہو یا جائے منتظر نہیں ہوں گے. ہر ایک جو تفسیر آپ نے کچھ مانا دادی دیکھے تھے آپ کی، ہمارے عالم سے جب ہم نے تفسیر شروع کیا یہ کہا دیکھو کبھی یہ نہ سمجھنا کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ مکمل ہو گیا، بہت کچھ لکھا جانا باقی ہے ابھی، غور و خوض سے کبھی کافی نہ رہنا. مجھ سے کہا انہوں نے قرآن میں غور و خوض سے کبھی مطمئن نہیں ہونا، قرآن کے عجائب عجیب و غریب ہیں، جتنا غور کرو گے متقدمین کے متقدمین مفسرین سے تو آگے بڑھ جاؤ گے. نہیں غور و خوض سے تدبر پھر قرآن، یہ خود مطلوب شرعی ہے. جیسے تلاوت قرآن مطلوب ہے، جیسے تدبر پھر قرآن، تفکر پھر قرآن، یہ خود مطلوب شرعی ہے. علماء کو اس کا استعداد ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیکھیے جو بھی تفصیل بیان کرو اپنے اکابی کے تفصیل کے سائے میں، ان کے ذمے کرو، اسے سجاؤ نہ کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طور پہ کہا فرماتے ہیں مراد وہ نفس ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے اطاعت سے سکون پاتا ہے، مطمئن ہو گیا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا اس نے اطلاع ذکر کیا ہے کہ قلب میں اطمینان پیدا ہو گیا، روح میں اطمینان پیدا کر گیا. اب روح نہیں بلکہ روح مطمئن کر، روح مطمئن ہو گیا. اس کے ترک سے، اس کے ترک سے بے چینی محسوس کرتا ہے، کوئی وظیفہ ہو جاتا ہے تو بے چینی. اللہ میں تین اقبال مشہور جملہ ہے، وہ اشراق وقت بیٹھتے تھے جبکہ آج کل بہت لوگ نہیں بیٹھتے، ہمارا یہ معمول رہنا چاہیے. عام طور سے علماء ہم کو تو حضرت اللہ لازم کر دیا ہے کہ اشراق وقت تم ضرور بیٹھا کرو. جو ایسا اگر کبھی دیکھ لیا مجھ کو عشاء کبھی ساتھ کر لیں فور نکی، تم سے ہم نے کہا ہے کہ عشاء سے بیٹھا کرو، اسی سے تم کو سکون ملے گا. اس وجہ سے علماء کی توجہ بھی اس کی طرف کم ہو رہی تھی. علامہ ابن تیمیہ یہ کوئی صوفی نہیں سمجھتے تھے, زیادہ عام طور سے کہاں صوفی سمجھتے ہیں, امام خانی کہتے تھے وہ بھی صوفی تھے لیکن خشی تھے, ٹرانسپورٹ دے رہے تھے, ریزم کی قدر نہیں تھے, قدر کر رہے تھے. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جب میں میرا وظیفہ چھوٹتا ہے عشاء کے وقت کا تو میں اپنے دن میں پے کرا نہیں پاتا, بڑے دل بدن میں زور محسوس کر, یہاں لکھا کہ اپنے بدن میں زور کو کمزوری محسوس کرتا ہوں وظیفہ چھوڑنے کے لیے. جب میں عشاق کا وظیفہ چھوڑتا ہے تو اپنے بدن میں زور محسوس کرتا ہوں, روح میں نہیں بدن میں زور محسوس کرتا ہوں. یہ وظائف جو ہیں یہ تقویت قلب کے لیے ہیں, تقویت ایمان کے لیے ہیں. اس جنا پر اس کا اسلام ہونی چاہیے. امام شافعی نے کہا کہ ہر آری کے درمیان بیما پہلو بین انڈا پھر ہونا چاہیے. امام شافعی کا کیا ان کا یہ مقولہ ہے, امام شافعی کا ہر عالم کا ایک فرد ہونا چاہیے, سیما پہلے ہوں وہ پہلے اللہ. اب مرید عموماً علی کہتے ہیں کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, دوستو کتاب دیکھیں گے اب آزاد دل وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اب شیخ بابا مشہور کی تعریف کی گئی ہے, پڑھی لکھتا درکند و ہدایا نہ تو یاد خدا را, درکند و ہدایا نہ تو یاد خدا را, سپاہی عزیز کی یہ کتابیں بھی عزیز ہے. رنگ ہدایت تم کو خدا نہیں ملے گا بلکہ سپارے پھر مجھے کسی میں خدا ملے گا. اس قلب کا مطالعہ کرو کہاں جا رہا ہے. اس کے اندر شادابی کی گلتا ہے, اس کے اندر نورانیت کی گلتا ہے. بظاہر تمام ہمارے جتنے اکابی ہیں سب کا وظیفہ ہے. امام صافی کا بھی امام حنیفہ کا بھی رات و رات عبادت کرتے تھے. امام و حنیفہ کہیں سے بیٹھ گئے رات و رات اپنے چھت پر کھڑے ہو کے وظیفہ پڑھتے رہتے, قرآن پڑھتے تھے, تہجد پڑھتے تھے. یہودی کا ایک مکان تھا تو رات کو لڑکی جاتی تھی اپنے چھت پر تو دیکھتی تھی کہ ایک کھمبا ہے جو کھڑا ہے. یہ امام صاحب کا روزانہ کا معمول تھا, یہ چھت پر جاتے تھے اور پڑھتے تھے. اب امام صاحب کا انتقال ہو گیا تو لڑکی گئی اوپر, کہا ابا یہودی سے ابا یہاں ایک کھمبا تھا میں نہ دیکھتی تھی کیا ہو گیا, گر گیا کیا کھمبا ستون تھا. وہ سمجھتے کہ ستون کوئی ہے ایسا ایسا آگے بڑھتے تھے. کہا نہیں بیٹی وہ کھمبا نہیں تھا, امام ابو حنیفہ تھے ان کا انتقال ہو گیا. یہ بات امام ابو حنیفہ اتنے بڑے شاہد اتنے بڑے عابد اتنے بڑے فقیر ان کو بھی کچھ کہنے والے لوگ موجود ہیں. من آزادی بلی ہے فقط آزاد ہر ان لوگ بڑی تاریخ نہیں آئیں گے جو کسی ولی سے مناظرات کرے گا مخالفت کرے گا. میں جنگ کا الٹیمیٹم دیتا ہوں اس کو حدیث اس دن آپ میں دوست یہ ہمارے تمام آزادی صاحب نسبتی سے صاحب معرفتی سے سب کچھ ہمارے اللہ شاہ رسول کا فرما دیتے ہیں کہ جس طریقے سے سیدنا عبد القادر جیلانی اور فلاں چشتی اور فلاں یہ صاحب نسبت تھے, یہ ائمہ صدقہ تھے, ان سے کب صاحب نسبت نہیں تھے. اگر وہ صاحب نسبت نہ ہوتے تو ایسا بڑا کام مجھے نہ لیا جاتا. ہمارے حضرت کی بات ہے تمہیں شاہ صاحب سے پڑھے ہوئے تھے, ان کی بات بھی بالکل بلند ہے. فرماتے تھے کہ یہ جو مشائخ چشتیہ نقشبندیہ قادریہ ہیں ان کے دلوں میں جو نسبت تھی اس سے کم ہمارے ائمہ صدقہ میں وہ نسبت کم نہیں تھی. کیونکہ اگر وہ نسبت نہ ہوتی جیسا ہمارا کام ٹھیک ہے اسے نہ لیتے. اللہ اس طرح میں دوستو ہمارے جو فقہائے کرام ہیں وہ بھی اس نسبت سے خالی نہیں, وہ بھی ذکر سے خالی نہیں, وہ بھی مراقبہ سے خالی نہیں. یہ تمام چیزیں ان حضرات کو بھی حاصل تھی. امام صافی بھی دیکھیے ان کی سیر سے اٹھائی کتنی عبادت کرتے تھے, جیسے تحجد پڑھتے تھے. امام حنیفہ کے متعلق جو مشہور ہے کہ عشاء کی نماز میں شریک ہوئے جماعت میں, امام صلات میں نماز کے امام نے اجازت کی رسل عرض سے زیادہ پڑھا. اخیر میں کہا کیا ہے, فرمایا یا من مثقال ذرۃ خیر یا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. اس کو مولا اپنے فرض مانی ہے وہ واجب پہیے میں رکھ دیا ہے, وہ واجب پہیے میں واقعے کو رکھ دیا ہے. ہمارے امام صلاح امام نماز چلے گئے اپنے حجرے میں پڑھا کر کے نماز اجاز دلے کی سورہ پڑھا کر کے حجرے میں چلے گئے. امام کا مقتدی تھے چلے گئے, وہ بیٹھ گئے امام کا ابھی کھڑے رہے, اپنے تاہی کو پکڑ لیا اور کہا اے وہ ذات جو ذرہ بڑا بننے ہی کا بتا بدلی کا مطلب بدلی سے اور ذرہ برابر نہیں کہ بدلا نہیں لے گا, اس عبد نعمان کو آگ سے بچا دیجیے. رات بھر یہ کرتے رہے اذان و صفائی, یہ معمولی عبادت ہے کہیں سنا ہم نے صوفیا بیٹھے بڑے بے بزرگ آدمی نہیں سنے گا کہ یہ بات ہے. امام صاحب کا یہی واقعہ تمام ان کے موجود سے بدلتے ہیں, جتنا استحضار آخر کا کتنا خیال اپنی کمی کا کتنا احساس معمولی بات ہے نہیں کی ہے. حضرت امام علی فرض کا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کے بدلا نیکی سے دے اور اے وہ ذات جو ذرہ برابر بدی کے بدلا بدی سے دے اس اپنے نعمان کو آگ سے بچا دی. فرید کے اعلان ہوئے, یہ تھے ہمارے اکابر وظائف کے پاداد ہیں. امام شافی بھی ویسے تھے, امام مالک بھی ویسے تھے, امام نے احمد بھی کم ہو جائے گا معمولی مجاہد ہے. امام کتنے بڑے شخص ہیں امام احمد بن حنبل, کسی نے تو یہاں کہا من نے پورے حنبلی لائکن ولی یہاں تک کہہ دیا, اتنا بڑا مقام ان کا ہے جو حنبلی ہیں وہ ولی نہیں ہیں. الگ یہ مبارکہ کی بات ہے, مبارکہ ہے چاہے کہ تم تنگ کر رہے ہو تو حد تک واضح ایک وسیع چیز کو کیوں تنگ کر رہے ہو, ہم بچیت میں انفیت کو رہنے دو, شافیت بھی رہنے دو, مانسیت بھی کیوں تنگ کر رہے تم کو کیا اختیار ہے کہ ہم بچے تو چھوڑ رہے. لیکن ہے مقولا ایک بہت بڑا من لم یکون حنبلیاً لا یکون ولیاً, جو حنبلی نہیں وہ ولی نہیں. یہ بات آپ نے دوست بزرگ ہمارے تمام ائمہ کرام سب صاحب نسبت تھے, صاحب معذر تھے, صاحب محبت تھے. ان کی سیرت کو پڑھو دیو کیا سمجھ میں آتا ہے. کچھ نہ دیکھو تو ہمارے اخبار طرف بھی دیکھ لیا کرو تبھی بیان ہو گیا ہے. اخبار صدر میں سب دیگر بیان ہے یہی دیکھ لو جی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو فرم اس کے تک. اور یہ وہی نفس ہو سکتا ہے جو ریاضات اور مجاہدات کر کے اپنی پوری عادات اور اخلاق کے تنظیرہ کو دور کر دے گا, اسی کو ذکر سے چین نصیب ہوگا اور اسی سے اس کے ترک سے بے قراری پیدا ہوگی. جس کے دل میں کچھ رہ جائے تو اعتاد حق اور ذکر اللہ کا مزاج اور شریعت اس کی دوائی دوائی بن جاتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ ذکر اللہ ہی میں اس میں چین ہے, طبیعت شریعت اطاعت نہیں اس کو راحت ہے سوانیت ہے. اس کو خطاب کر کے فرمایا اس ذریعے ادا رکھتے ہیں جب تم اپنی اصلاح کرتے تو اے نفس کر چکے ہو, اب چلو آگے جہاں سے آئے تو وہیں چلو آئے, یعنی لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف. لوٹنے کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے اس کا پہلا مقام بھی رب کے پاس تھا. لوٹنا تو جی جہاں سے آئے ہوں وہیں اب چلو, بہت کچھ عمل کر لیا اب ہم تم سے راضی ہیں, اب رضا کے مقام پہ چلو ہم تم کو لے کر رہے ہیں. اللہ اب وہیں واپس جانے کا حکم ہو رہا ہے. اس سے اس روایت کی تقویت ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ مومنین کی ارواح ان کے اعمال ناموں کے ساتھ ایجین میں رہیں اور ایجین ساتویں آسمان پر عرش رحمان کے سائے میں کوئی مقام ہے. کل ارواح انسان کا اصلی مستقر وہی ایجین, وہی سے روح لا کر انسان کے جسم میں ڈالی جاتی ہے روح انسان کی, اور پھر موت کے بعد وہی واپس کر دی جاتی ہے. اس روح کو وہاں سے دائیں دائرہ پھر ایک بار وہیں پہنچا دیتے رات یہ تک بات کیا ہے. یعنی یہ نفس اللہ تعالیٰ سے اس کے تحریر اور صحیح احکام پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے راضی ہے، یہ ہمارے احکام سے راضی ہے، ہماری دعوات سے راضی ہے، تو ہم اس سے راضی ہیں. اللہ فرماتا وہ ہر جزا احسان صاحب رائے کے تاج کا بدلا راہ کے عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ سکتا ہوں نے کرمہ ہے، ہر جزا احسان احسان کرمہ رائے کے تاج کا بدلا رائے کے عنایت کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. جب تم نے ہماری یہ مشقت پیدا کیا، نیت قربان کیا، کھانا پینا قربان کیا، تمام چیزیں قربان کیا، اب ہم تمہارے اب ہو گئے، اب تم ہماری جگہ بجرت ہو رہی ہے. آپ کو فرماتے ہیں وہ نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے راضی، جب اسے وہ اللہ کے احکام سے راضی ہوا تو اللہ اس سے راضی ہو گیا. حضرت عبادہ بن ثابت کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے. ابھی کوئی شیخ کہتے کہ میں تمہارے آنے کا منتظر ہوں، فوراً بھاگے جائیں گے. جب شیخ اور باپ کا عزت جائے تو اللہ کا کچھ عزت کسی کے متعلق ہے کہ تمہارے لیکا کا میں باپ سے آنے لیکا کو محبوب سمجھتا ہوں، اس کے دل میں قرار ہوگا. اور کہیں سنا ہے شیخ عبداللہ مولی دہلی کے والد جب مرزوں موت مبتلا رہتے ہیں جو ان کو دوا دیتے تھے، پانی دیتے تھے، کہا نہیں مت دو تاکہ زندگی اس کو طویل ہو جائے، مجھے ملنا ہے خدا سے، میں نے بے قرار تھی. انہیں کا حال میں نے سنا، ان کی نہیں سنا دوں. شیخ عبداللہ مولی دہلی دوا بھی نہیں چاہتے تھے، دوا اور مرچ خمیرہ دار نہ کھلیں، کیونکہ اس سے کھانے سے میرے روح میں قوت ہوگی تو میں یہاں کچھ دیر لگے گی وہاں جانے میں. اس وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ ایسی دوائیں استعمال کروں جس سے لقاء اللہ میں دیر ہو جائے. ایسے بھی بزرگ آدمی فرماتے ہیں کہ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے. ان کو کیا ہے پتا نہیں ہے. اپنا شرکا سب سے زیادہ غنی تو اللہ ہی ہے، اس کے لیے تو اسی طرح کی طلب ہوگی تبھی وہ توجہ کرے ہماری طرف اللہ کا پسند. یہ حدیث سن کر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ سے ملنا تو موت کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہیں میں موت تو ہمیں یا کسی کو بھی پسند نہیں، ہم کو بھی پسند نہیں اور کسی کو پسند نہیں. اگر رائے کا کہا کہ کھول دیا دروازہ، علم کا دروازہ کھول دیا اس سوال سے، ورنہ نہ ہوتا تو گھڑی سیدھی بات رہتی، مگر ہم آج چاہیے ہوتی ہے تیری ایسی تیری ہو جو معین ہو کار خیر میں، یہ تیری تین ہے کسی بنا پر. وہ بھی کعبے مبارکباد ہے جو اپنے شوہر کے دل کے معاملے میں معاونت کرتی ہے، ایک دوسرے کے معین ہو دل کے بارے میں وہ مبارک بھی ہے، مبارک سمجھا ہے. میرا پاس آج ایسی تھی بلکہ تمام ایسی عورتوں کی سردار فرماتے ہیں، لیکن موت تو ہمیں کسی فرمایا یہ بات نہیں، حقیقت یہ ہے وہ مومن کے موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے، جس کو سن کر وہ موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. پہلے تو ان کو بھی رہتا ہے، جب پیسے آ کرتے ہیں کہ تمہارے انتظار ہو رہا ہے، وہاں نعمتیں تیار ہیں، دروازے جنت کے کھلے ہوئے ہیں، اس پر شوق رہتا ہے. اللہ کی حقیقت ہے فرماتے ہیں بشارت جس کو سن کر اس کو موت زیادہ محبوب ہو جاتی ہے. اس طرح کافر کو موت پر عذاب اور سزا سامنے کر لی آتی ہے، اس سے اس کو اس وقت موت سے بغیر کوئی چیز بری نہیں آتی. جتنا مومن چاہتا ہے کہ موت آئے جلدی ہم اللہ کے یہاں پہنچ جائے، اس طرح کافر کو اس سے نفرت ہوتی ہے، ڈرتا ہے کہ جانے کے بعد ہم فوراً جہنم میں بھیج دیتا ہے، کیا صورت ہوتی ہے. اس کو اس وقت موت سے بڑھ کر کوئی چیز بری اور مقرور نہیں معلوم ہوتی. رواہ بخاری اور مسلم، بخاری نے بھی روایت کیا اس کو اور مجرم خلاصہ یہ ہے کہ موت کی محبت یا کراہت اس وقت کی موت پر نہیں ہے. اس وقت کبھی بات ہے طبیعت ہے, طبیعت تو موت سے گھبرائی گی. وہاں کے ممبر جو بھی تجویز دیکھی ہے اسے گھبرائی, لیکن وہاں اخیر نہیں ہوگا. اچھا اللہ ایسے مناظر دکھائیں گے اس وقت موت کا وہ مشتاق ہو جائے گا, اللہ سے ملاقات کا مشتاق ہو جائے گا, اور کافی اتنی جگہ گھبرائے اتنی بلکہ لگے تم کہ وہ جو مرنے اور اللہ سے ملنے پر راضی ہے اللہ کے اسے راضی, جو اللہ سے ملنے کے لیے راضی ہے تو اللہ بھی اسے راضی ہے, جو ملنا چاہتا ہے اللہ سے تو اللہ اسے زیادہ ملنا چاہتا ہے اپنے بندوں سے. سب پوری کی آبادی نفس مطمئنہ کو خطاب کر کے یہ حکم ہوگا کہ میرے خاص بندہ میں شامل ہو جاؤں, تم میرے خاص بندے ہو, دنیا میں رہ کے میری اطاعت تم نے کیا, میری فرما برداری کیا, سب کچھ برداشت کیا, اب تو تم ہمارے یہاں آ جاؤ, میری جنت میں داخل ہو جاؤ, میرے لوگوں میں شریک ہو جاؤ. انہیں پہلے اللہ کے سارے اور مخلص بندوں میں شامل ہونے کا حکم ہے, پھر جنت میں داخل ہونے کا انہیں اشارہ پایا جاتا ہے. جنت میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے پہلے اللہ کے سارے مخلص بندوں کے زمرے میں شامل ہوں, تو اس عبادی میرے بندوں میں معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے صالحین سے محبت تعلق رکھنا ہوگا تب تم جنت میں داخل ہو, بندوں کے زمرے شامل ہوں اور سب کے ساتھ ہی جنت میں داخل ہوگا. اس سے معلوم ہوا کہ جو دنیا میں صالحین کی صحبت وہ معیشت اختیار کرتا ہے یہ علامت اسی ہے, یہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دعا میں فرمایا وہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, یعنی جانے وہ ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. حضرت یسوع نے دعا فرمائی وہ الحقنی بصالحین فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلم والحقنی بصالحین. یہ سب چیزیں دلائل ہیں کہ صالحین کا بہت بڑا درجہ ہے, صالحین کی صحبت سے ان شاء اللہ صالحین کے مقام پر تو پہنچا دیا جاؤ گے. معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبری ہے, معلوم ہوا کہ صحبت صالحین وہ نعمت کبری ہے کہ انبیاء بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں. پانچ وقت نزول کا دعا اور جو دعا رکھا کیا بدر السماوات والارض انت ولی فی دنیا والآخرۃ توفنی, مصر کی بادشاہت ختمی ہوئی ہے لیکن اس کی طرف نہیں ہے کہ اللہ اس حکومت کو باقی رہے, پانچ اور مہرت ہم کو دے دیے, دس اور بدل دیں گے جتنا برائی کا کرتے ہو کریں نہیں. دوست دونوں نے کہا سب کچھ ٹھیک کیا ہے, اس کے باوجود اللہ سے دل لگائے رکھا کہ بس اب یہ نہ کہ گھبرائے گی, اب ہم کو اپنے یہاں بلانے دیے. فاطر السماوات والارض انت ولی کی پھر دنیا بڑا آخر دنیا آخر سمے تب ہم بنی مسلموں کو الحکنی بصالحین, ہم کو صالحین کے ساتھ ملا دیں. یہ نبی کی دعا, نبی میں اور مریض میں ہی فرق ہے, مریض اور سوچا رہتا ہے دنیا میں اور زیادہ سوچا, اور جتنا دن ہوتا ہے نبی اور مریض سے الگ ہوتا جاتا ہے. یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے, بس ضرورت ہمیں یہاں ہے لیکن ہماری جگہ یہ نہیں ہے, اپنے یہاں کو جگہ چاہیے. انبیاء عزیز کی دعا مجھے وہ بھی فاطر السماوات انت ولی فی دنیا والآخرۃ توفنی مسلموں والحقنی, اسلام کی کتنی عظمت ہے کتنی وقار ہے. بہرحال مدخلی فدخلی فی عبادی مدخلی جنتی, اس میں جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ کر کے میری جنت فرمایا جو بڑا اعزاز احترام ہے. مدخلی عبادی مدخلی جنت, میری جنت میں داخل ہو جاتا, اس میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ جنت میں صرف یہی نہیں جہاں طرح کی راحتیں جمع ہیں اور دائمی ہیں, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے رضا کا مقام ہے. رضا کا مقام سب سے زیادہ یہی ہے کیونکہ اللہ وہاں راضی ہیں. ہمارے بزرگوں کا ہے کہ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ جنت رضا کا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے, اس رفا ہم کو محبوب ہے. اگر اللہ کی رضا اس کے ساتھ مطابق نہیں ہوتی تو جنت کو بھی ہم نے طلب کرتے ہیں اللہ کی رضا بتاتے ہیں. بس یہ آیت مذکورہ میں مومنین کی رضا اور صحبہ کو اس طرح ذکر کیا گیا ہے ان کی ارواح کو ہم تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ ملائکہ اعزاز و اکرام کے ساتھ خطاب کیا جائے گا جو ان آیات سے مذکور ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی، سب اعزازی جو ہے اعزازی اکرامی جملہ ہے. یہ خطاب کس وقت ہوگا؟ اس میں بعد اہم تفصیل نے فرمایا کہ قیامت میں حساب کتاب کے پاس ہوگا. اور پہلوں نے کہا نہیں، ظاہر ہے کہ دونوں وقتوں میں یہ خطاب ہوگا، مرد وقت بھی ہوگا اور اس وقت بھی ہوگا. اور ارواح مومنین کو ہوگا موت کے وقت بھی، پھر قیامت موت کے وقت بھی ہوگا. اور وہ احادیث جیسے خطاب کا وقت موت ہونا معلوم ہوتا ہے، وہی حدیث سے عبادت کے ثابت ہے. بارہ پھر ایک رات کیا کیا سہنا مہینہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھی تو سدھی کے اربے جو مجید موجود تھے کہنے لگے، یا رسول اللہ یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے، یا یہ سہن نفس المطمئنہ وہ کتنا عمدہ خطاب ہے، یہ کتنا اچھا خطاب اور اکرام ہے. آپ نے فرمایا کہ سن لو، فرشتہ موت کے بعد آپ کو یہ خطاب کرے گا سدھی کے اربر کو. اب بھی تو معلوم ہوگا کہ سدھی کے اربر کو اس خطاب یا یہ سہن نفس المطمئنہ. جب حضرت سعید میں جو بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا قائم انتقال ہوا، جنازہ تیار ہونے کے بعد ایک عجیب و غریب پرندہ جس کی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی جنازہ کے ناچ پر داخل ہو گیا، پھر کسی نے اس کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اس میں ناچ قبر میں رکھی جانے گی تو قبر کی جانے ایک غریب آواز آج پر آج پڑی، یا پرندہ سب نے تلاش کیا، بہت پڑھ رہا پتہ نہیں کس نے پڑھا، یہ آواز آئی یا آئی تو ہر نفس مطمئنہ، لوگوں نے تلاش کیا نہیں معلوم ہوا. کسی عمر امام حافظ طبرانی نے بھی بہت سے بات جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اطمینان اپنی محبت اور نسبت کی نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہمارے نفوس کو نفس مطمئنہ فرما دے. امباری بھی ہے، لوامگی بھی ہے، مطمئنہ بھی ہے، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے، سب نفس کی قسمیں ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو نفس میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو اس مقام سے خود کا بڑا گھمائے. اور ماں ذہر کا اللہ سے عزیز جو آپ کیا اللہ مشرق اللہ سے اللہ اللہ اثر نفس مطمئنہ تو محنت دے پائے وہ سبزہ دے پائے وہ تخلوں میں آتائے. اللہ تعالیٰ ہم کو امبارگی سے دوامگی سے گار کر کے ہمارے نفس کو مطمئنہ کے مقام میں داخل فرمائیے اور اپنی رضا و خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائے. ہمارے وقت موت کے وقت ہم سب کے موت وقت اللہ تعالیٰ اس خطاب سے ہم کو مشرف فرمائے، یا آئیے تو ہم نفس مطمئنہ تمام مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو ہم سب کو نکار ہیں خطاوار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہوں اور وہ گھروں میں ہم اس طرح انفرادی تھی وہ اجتماعی تھی ہر اعتبار سے. اللہ آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے، آپ دشوار کے دشوار چیز کو سہل فرما سکتے ہیں، مشکل کے مشکل چیز کو آسان فرما دیتے ہیں. ہمارے لیے سب دشواریاں ہیں دشواریاں ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیوں سے ہم کو پیدا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنی نسبت سے، اپنی رضا سے ہم کو مالا مال فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی دوسری محبت فرمائیے. قرآن پاک جو آپ کی بہت بڑی چیز ہے، اللہ اسے قدر کی توفیق دے. رمضان مبارک مہینہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تلاوت بھی کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہیں. اللہ ان تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ بہت سے حضرات مخلصین محسن موجود ہیں، اللہ ان حضرات کے سفید میں ہم سب لوگوں کی محبت فرمائیے، اپنے رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائیے. ہر کسی کے خیر بھرائی سے نوازیے، جو الجھن پریشانیاں ہیں اللہ ہم سب سے دور فرمائیے، اطمینان کی طریقے تک فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سيدنا نبي سيدنا صلى الله عليه وسلم. Thank you.